helemaal lekker, man. Het was 1995 en deze plaats was niet weg te branden van de radio, maar ook niet van de dansvloer. 538 presents House Top 1000. Roughneck en Javan waren dat hier en Everybody Wants to Be Somebody op 528. Ja, ja, zo meteen over een uurtje gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Dan zijn we namelijk precies op de helft van de House Top 1000. En dat gebeurt dan om 5 uur. Wie heeft dit bedacht? Of is het gewoon puur toeval? Zo meteen over een uurtje dus de nummer 500 in de House Top 1000 op 538. En dat is goed nieuws, maar ook slecht nieuws. Want ja, dan zijn we alweer op de helft. 50% van dit radiofeest is dan alweer voorbij. Goedemorgen, goedendag, hoe je het ook maar hebben wilt. Het is eindelijk eerste paasdag. Hallo, blije eitjes. Ik ben Erwin, ik ga weer 3 uur vermaken. In de Graveyard Shift van de House Top 1000. 3 uur lang hoor je het allerbeste hier op 538. En jij bent welkom om te reageren via de app. We krijgen belachelijk veel leuke verhalen binnen in deze heerlijke nacht. Dus als jij er nog een aanvulling op hebt, laat je gaan, leef je uit en laat het ons weten via de 538-app. Wie weet gaan we je nog wel even opbellen in de uitzending. Is altijd super spannend natuurlijk, maar we willen dat heel graag weer doen vandaag. Zometeen 526 Capricorn. En dat heerlijke Taste. Eerst even 527 ook. Een plaatje waar je wakker van blijft. Ernesto en Bastian. Hier zijn ze samen op 527 met Dark Side of the Moon in de House Top 1000 op 538. Top 1000. 538. 527. House Top 1000. Radio 538 voor de eerste keer in het paasweekend. Het allerbeste ooit gemaakt op het gebied van house music. All night long, zeker wel. Dat was Capricorn. En dat heerlijke nummer Taste. Echt fijn om weer een keer te horen. Ze staat overigens nog een keer in de lijst met een andere. En die heet alweer 20 Hertz. Die ga je zo meteen ook nog horen. En zo meteen verderop in de lijst, volgens mij. 526 voor je Taste. En op 527... Ernesto en Bastian en The Dark Side of the Moon. Een van de 223 vette producties die gemaakt zijn in NL. En daar mogen we best een beetje trots op zijn. Het is een bijzondere dag. Het is de tweede nacht van de House of 1000 hier op Radio 538 voor de eerste keer. Laten wij jullie horen nog tot maandagavond om 9 uur. Dan gaat Dennis Ruijer onthullen wat de allerbeste house tune is van de afgelopen, laten we zeggen, 35 jaar. En vannacht is gebleken, ja, dat ons radioprogramma ook inspiratie is voor het bedrijven van de liefde. Ik wil wel meer gekke verhalen horen eigenlijk. Heb je er een paar, laat het even weten via de app van 538. Dan spreken we ze meteen misschien wel even live in deze legendarische radioshow. G-Spot, Richard heet hij eigenlijk, die staat 6 maal in de lijst. Weer een heerlijke productie uit NL. En ook deze is gewoon een feestje. 525, José en G-Spot. Hier is Access in de House Top 1000. Het is de tweede nacht. En we vieren het hier op 538. This is your conscious speaking. Close your eyes, nice and access. 25. Dit is goed hoor. We zitten in de Graveyard Rave van de House Top 1000 in de tweede nacht. En op dit uur hebben wij zelf ook wat energie nodig. Applaus voor de stemmers, want jullie hebben er namelijk voor gezorgd dat wij nu in een energieblokje zitten. Hadden we nodig. 5:24, dat is Kevin Sanderson. En Trontic House. En dat heerlijke up-tempo, nou dat was hij zeker. Radio 538. The House Top 1000. En hierdoor zijn wij eigenlijk zelf ook weer helemaal up-tempo geworden. Het is een combinatie van snelle muziek en de koffie van 538. Ja, daar ga je hard op hoor, Reed. Jongen, daar ga je echt onwijs hard op. Het is zaterdagnacht. Veel mensen zijn morgen en overmorgen nog vrij. Paasfeest mensen natuurlijk, supergoed. En heeft er hier iemand nog... het wereldberoemde bedankt voor die bloemen gehoord vandaag, of niet? Het was de dag, hè? Of is het nou... Wacht even, hoor. Het is de... Ja, eerste paasdag. Vandaag is de dag van bedankt voor die bloemen. Het gaat weer gebeuren, hè, daar op het Vaticaan. Goed, wij zijn onszelf ontzettend druk aan het maken over de 1000 allermooiste house tracks ooit gemaakt. Het feest duurt tot maandagavond 9 uur. Wat zou er nog op één staan? Nou, dat gaat Dennis Ruij weer vertellen. Nou, we staan maandagavond even voor 9 hier bij Radio 538. En ik zei het al, we zitten in het powerblokje. Het wakker blijf blokje. Nou, dit is er wel weer eentje om bij wakker te blijven, hoor. 523 in de House of 1000. Dit is Aeson en het romantische Close Your Eyes. Just close your eyes. De 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. 522. Radio 538, hartelijk dank voor de volgorde van deze plaatjes. Wat een lekker wakker wordt momentje hebben we hier, zeg. Heerlijk, heerlijk. You're the push and strange world. Meer push verderop in de House of Duizend. Want we hebben nog die grote knijter natuurlijk. Universal Nation. En die staat heel, heel, heel hoog in de House of Duizend. Waar precies, dat hoor je natuurlijk later hier bij 538. Het is de tweede nacht van de House of Duizend. Wat een feest is er hier weer aan de gang. En we vieren dat voluit op Radio 538. En het is een goede sfeer hier in de tweede nacht van de House of Duizend. Veel mensen vieren het gezellige paasfeest met de vetste house tracks ever. De Clubheads, die komen regelmatig voor in de lijst. Die horen we zo meteen ook weer op 520. En deze mag er ook zijn. The House Top 1000. Erwin van der Bliek. Het is Olaf. You're not alone op 521. Just fine. Take my thoughts with distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're whole. Take me back where you belong and see how our lovers grow. En goedemorgen, hallo. Hallo. Hoe is het, man? Hoe is het? Ja, lekker. Je klinkt enigszins vermoeid, maar dat snap ik ook wel, want je hebt gedraaid vanavond, begreep ik. Ja, nee, ja. In Club Brendan. Dat was het pijnmisverstand van Oké, okay, maar ik noem je gewoon hetzelfde als de club. Dat is toch goede reclame voor jou en voor de club. Wat is het eigenlijk voor zaak? Ja, dat is echt uit de kluit gegroeide huiskamer. Damhoek, Ledingracht, Keizersgracht. Maar nou ja, ze staan gewoon op de tafels. Serieus? Dus, het is, zou wel meer van meezingen, maar gewoon ja, de showmodels en de wat stevige house dingetjes, die gaan er allemaal prima in. En wat was de gaafste house rammer die jij vanavond al daar in Amsterdam hebt opgezet? Nummer 1 of 2? Ik zeg toch Show Me Love in de Hardwell remix. Lekker! Die doet het altijd erg goed. Dat is ook best wel beuken, toch? Ja, dat is best beuken, zeker. Ja, nee, gas op die lolly. Op die lolly, no. Oké, dat is goed. Andere nog? Ik zit even te denken. Ik heb Bellissima gedraaid van DJ Quicksilver. Die had ik al heel lang niet meer gedraaid, maar die was wel heel erg lekker. Hé, maar gast, dan ben je toch gewoon lekker bezig? Dat is toch goed? Ja, zeker. Ik kan mij voorstellen dat inderdaad in no time iedereen op de tafel stond en helemaal uit die panty ging. Wat goed, man. Ja, zeker. Wat ga je allemaal ondernemen op eerste en tweede paasdag? Zijn er nog een beetje ideeën om die dagen te vullen? Of ga je uitrusten vanavond? Ik heb een ontbijtje in het casino morgenochtend. Ik gok van wel, wat leuk. Ja, en de rest moet ik eigenlijk invullen. Dan hou ik een beetje van weer af ook, ja. Nou, het wordt er redelijk weer, zag ik. Dus ik zou er even van gaan genieten als ik jou was. Ja, ik slaap waarschijnlijk wel een gat in de dag. Maar dat heb je met die tijden van nu, hè. Ach, hou op, man. Ik zit hier in de graveyard shift van de House Top 1000. Mijn eventuele bioritme, daar was al niet veel van over. Maar dat is nu voltooid verleden tijd, hoor. Echt. Ja. Ja. Lekker, man. Nou, ga lekker chillen en geniet ervan van je Pasen. Dankjewel, man. Ja, dank je. Hi. Ik zei het al net, ze komen eraan. Die helden van de Clubheads. Ach, dat zij zal hebben, zeg. Ja, ja, ja. Hip-hop, don't stop. Zo heet hij ook. Hip-hop, don't stop. Come on, y'all. in the making. The House Top 1000. 519. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. In de House Top 1000. Dat was Calvin Harris samen met Ellie Goulding en I Need Your Love. Jarenlang was hij de best betaalde DJ in de wereld. Volgens mij is dat nu inmiddels iemand anders, maar I Need Your Love was wel een rammer voor Calvin Harris. Hij staat maar liefst 12 keer in deze editie van de House Top 1000. En op 5:20 hoorde je de Clubheads met Koen Groeneveld. 17 keer in de lijst. Deze man vanochtend nog de gast hier in de studio van 538 om alles te vertellen over zijn werk in de dansscene. En daar kan hij uren over praten. Heeft hij niet gedaan vanochtend, maar heeft het wel leuk gedaan. Dat was Koen Groeneveld vanochtend nog als gast hier in de House Top 1000. Het is de tweede nacht van de House Top 1000 en ik moet zeggen, de sfeer zit er wel echt lekker in, hoor jij. Maak gebruik van de app van 538 om ons te melden wat je aan het doen bent en hoe je erin staat in de tweede nacht van de House Top 1000. Dit is geen Calvin Harris, nee, dit is een one-hit wonder. En wat voor een op 518. Het is Rolando. En The Night of the Jaguar in de House Top 1000 op 538. De House Top 1000. It's all about house music. I wanna give you devotion. 517. Van de House Top 1000. De bingo players. Er is helaas nog maar eentje in leven. Dat is wel heel spijtig. Op 517. I wanna give you devotion. En ja, het origineel was net iets langzamer. Hè? Even vergelijkend waaronderzoekje gelijk maar doen. Even zo, ja. Was toch een ander tempootje, hè? Ja. En ook deze is overigens weer te vinden in de House Top 1000. En terecht ook. Radio 538. De House Top 1000. Hey Marijn, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het? Ja, prima, ik ben weer wakker. Ik was even in slaap gevallen. Maar was, je dat kan eens, was je gewoon in slaap gevallen? Hoe lang? Ja, te veel kutmuziek. Oh, dat klinkt heel goed. Ja, dat is een goede reden. Ja, tussen de goede plaatjes door. Dus, maar er komt er eentje aan die wel heel goed is. Is het niet zo dat je per ongeluk NPO Radio 2 op had gezet? Dat je in slaap viel? Zou kunnen. Dat denk ik wel, ja. En ik slaag van verstandsverbijting. Jij hebt ons een foto gestuurd van de hoest van LFO. Wat zijn jouw herinneringen aan die plaat? Nou, het is vooral het is echt een tijdloze plaat. En het ging echt vooral om die bass. Volgens mij kon je met die plaat kon je gewoon een glazen bier kon je gewoon mee kapot maken. Nou, dat vind ik dan zonde. Dat vind ik echt zo zonde. Glazen bier kapot maken. Dat ga je niet kapot maken. Dat is toch zonde. Ja, nou, dat is drankmisbruik, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja, en ook zonde van de glazen. Nou, ik heb een goed nieuws voor je, want je foto heeft wonderen gedaan. Hij staat namelijk op 516 in de House Top 1000. Oké, toppie. Ik ga hem draaien, maar je moet me één dingetje beloven dat je nu wel wakker blijft, oké? Ik blijf wakker. Oké, Marijn, dankjewel, hè. Hey, fijne uitzending verder. Hoi, man. Ja. Jij ook. Nou ja, het genieten van de uitzending dan. Dat is de andere kant van de radio. LFO op 516 in de House Top 1000. Radio 538. We'll be right back. House music. Dit is The House Top 1000. It's a spiritual thing. The House Top 1000. 538. 515. Chris Vance ook al jarenlang een graag geziene gast in de House Top 1000. En ook dit jaar zit hij er weer lekker bij, hoor. Op 515 met Another Chance. De sample, If I Had Another Chance Tonight, die komt van Toto. Ze maakte in 1982 het album 4. Het album waar ook Rosanna op staat, trouwens. Helemaal House Top 1000 teksten dit. En een van de nummers op die waanzinnige LP toen nog van Toto heet I Won't Hold You Back. Moet je horen wat daarin zit. Ja, onwijs mooie romantische rockachtige song van Toto uit 1982. En hier hoor je ook gelijk de sample die Roger Sanchez heeft gebruikt. Dat is hem, hè. Even voor de volledigheid nog een heel, heel klein stukje van het refrein. Het nummer ging verder zo. Hoort zo lekker dit. Zit je in te kakken hiervan? Ja, het komt goed zo meteen, hoor. Het ging dus om het volgende nummer, hè, van Toto. Ja. Lekker. Het origineel van de Roger Sanchez komt nog even aan het eind van dit uur van de House Top 1000. Zo meteen is er veel meer. Let's go! Zo meteen meer